Odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 7 serwis Trójki i Artur Ewertowski. Wczoraj po raz pierwszy od marca zeszłego roku nie odnotowano zgonów z powodu COVID-19. Jednocześnie potwierdzono jedynie 52 nowe zakażenia. To z powodu postawy izraelskiej dyplomacji. Nasze relacje są napięte, tak mówi wiceminister spraw zagranicznych w kontekście zmian w polskim prawie, które nie podobają się w Izraelu. Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej zostaną wręczone w południe przez IPN. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że poprzedniej doby potwierdzono 52 nowe zakażenia koronawirusem. Natomiast po raz pierwszy od 27 marca 2020 roku nie odnotowano w Polsce zgonów z powodu COVID-19 ani z powodu chorób współistniejących z zakażeniem. Barbara Góra. Cały czas spada liczba nowych zakażeń, mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Te wyniki nam mówią, że cały czas mamy do czynienia z trendem malejącym. Na razie ani mutacja, ani ten wzrost mobilności związany z luzowaniem obostrzeń nie jest przesłanką do wzrostu zakażeń. Według ministra dobra sytuacja epidemiczna jest wynikiem coraz większej liczby osób zaszczepionych. Tutaj szczepienia są kluczem i dlatego można powiedzieć, mamy cały czas spadek zakażeń, że ta bariera związana ze szczepieniami, z tym, że wiele osób przechorowało, po prostu działa. W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło już ponad 16,5 miliona osób, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 12,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Nowe dane o zachorowaniach poznamy o 10.30. Relacje polsko-izraelskie są napięte z powodu m.in. postawy izraelskiej dyplomacji. Tak uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Kwestią sporną jest nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, niemożliwe będzie jej zakwestionowanie. Strona izraelska uważa, że przepisy dyskryminują spadkobierców żydowskich nieruchomości w Polsce przy ubieganiu się o zwrot majątku. Wiceminister Jabłoński mówił w TVP Info, że ostatnie wpisy izraelskich polityków w mediach społecznościowych są bardzo ostre. W jego ocenie to ucieczka władz Izraela od rzeczowej dyskusji opartej na faktach. My jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby rozmawiać ze wszystkimi, także z naszymi partnerami. Oczywiście kierując się szacunkiem i poszanowaniem też prawa suwerennego państwa do stanowienia prawa u siebie, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci, żeby to wyjaśniać. Natomiast jeśli pojawiają się wypowiedzi, które przypisują nam intencje niemoralne albo próby zakłamywania pamięci o Holokauście, no to świadczy o tym, że druga strona niespecjalnie chce prowadzić tę rozmowę w sposób merytoryczny. A szkoda, bo my byśmy chcieli w ten sposób rozmawiać. W związku z nowelizacją ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski został przedwczoraj wezwany do MSZ Izraela. Wczoraj z kolei w polskim MSZ stawiła się szefowa izraelskiej ambasady w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki wyraził głęboki szacunek wobec żyjących uczestników poznańskiego Czerwca 56 i oddał hołd jego ofiarom. Wczoraj podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy robotniczego zrywu list od szefa rządu odczytała minister rodziny Marlena Maląg. Zrodził społeczne przekonanie, że siłą nie można zapanować nad umysłami i duchem Polaków. W 1956 roku mieszkańcy Poznania pokazali, co znaczy być wewnętrznie wolnym. Udowodnili, jak wielka jest siła narodowej jedności. Podniesiona przeciw władzy ludowej ręka, która według butnych pogróżek miała zostać odrąbana, zaciśnęła się w pięść. Protesty pod koniec czerwca 1956 roku zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. W starciach zginęło ponad 50 osób, a kilkaset zostało rannych. Dzisiaj zostaną wręczone nagrody Instytutu Pamięci Narodowej, Kustosz Pamięci Narodowej. Wyróżnienia zostały przyznane po raz 20, a uroczystość będzie w południe w Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej przyznawany jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939-89 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes IPN Jarosław Szarek podkreśla, że tą nagrodą Instytut honoruje wyjątkowe osoby. Wszystkich tych, którzy upamiętniają naszą historię, niezwykły szereg osób, dzięki którym wiele obszarów historii przetrwało. Oni często samotnie, często wobec obojętności różnych instytucji państwowych tą historię zachowywali i o nią dbali. W tym roku tytułem zostaną uhonorowani dyrektor Jerzy Giza, twórca sieci szkół społecznych, pielęgnujący pamięć o historii Nowego Sącza, Muzeum Polskie w Chicago, Zgromadzenie Ojców Redemptorystów oraz ksiądz Władysław Palmowski. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Cóż to był za wieczór na Mistrzostwach Europy? 18 dzień piłkarskich zmagań przyniósł wiele emocji. Działo się w meczach 1/8 finału Hiszpanii z Chorwacją i Francji ze Szwajcarią. W spotkaniu w Kopenhadze pierwsi na prowadzenie wyszli Chorwaci po wielkim błędzie bramkarza Hiszpanii. Piłka prześlizgnęła się pod jego podeszwą i wpadła do bramki. Hiszpanie odpowiedzieli 3 trafieniami i w 77 minucie wszystko wydawało się rozstrzygnięte. A jednak Chorwaci doprowadzili do remisu. W dogrywce kolejne 2 gole Hiszpanów. 5-3 i meldują się w ćwierćfinale. Ten mecz mógł się różnie potoczyć, przyznaje były reprezentant Polski Tomasz Hajto. Wygrała jakość, świeżość, młodość. No niesamowicie grali w dogrywce Hiszpanie. Choć przy wyniku 3-3 potrójną sytuację mieli Chorwaci. 3 razy obronił bramkarz, nie wiem, z 3 metrów, z 2 metrów. Nie wiem, jak ten mecz by się potoczył, jakby Chorwaci strzelili na 4-3. No a potem najczęściej się tak mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. No i tak to w tym spotkaniu się skończyło. W Bukareszcie scenariusz po 90 minutach był identyczny. 1-0 Szwajcarów, potem 3 gole Francuzów i odpowiedź Helwetów. 2 gole, w tym wyrównujący w 90 minucie. W dogrywce utrzymało się 3-3, a w karnych trafiali wszyscy, ale nie on, Kylian Mbappé. Francja, mistrz świata, odpada. Szwajcaria gra dalej i o najlepszą czwórkę zagra z Hiszpanią. Na naszym podwórku piłkarskim poznaliśmy termin meczu o Superpuchar Polski. Mistrz Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa, czyli zdobywcą Krajowego Pucharu. 17 lipca o 20 w Warszawie przy Łazienkowskiej. W Warszawie po wysokich lotach w Rimini wylądowali siatkarze. Zdobyli srebrne medale Ligi Narodów, a w finale przegrali z Brazylią. To był pożyteczny sprawdzian, przekonuje Bartosz Kurek. Niestety tą lekcję otrzymaliśmy. Myślę, że Brazylia pokazała siłę, pokazała moc. Wiemy, czego się po nich spodziewać. Wiemy, na jaki poziom musimy wskoczyć, żeby na równi z nimi rywalizować i wygrywać. Myślami na igrzyskach są już siatkarze. Iga Świątek za to, która też zagra w Tokio, skupia się na Wimbledonie. Polka awansowała do drugiej rundy. Wyeliminowała Tajwankę Xie po tym, jak wygrała 6-4 i 6-4. Adam Krzot za to ogłosił oficjalnie, że nie wystartuje na igrzyskach. Dwukrotny wicemistrz świata i 3-krotny mistrz Europy w biegu na 800 metrów przyznał, że jest bez formy. W formie jest za to Tim Merlier, który wygrał 3 etap kolarskiego Tour de France. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Holender Mathieu van der Poel. Kolejny sport za godzinę, a o 7.40 Studio Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj lato, prawdziwe lato. We Wrocławiu, Opolu i Katowicach to prawdziwe lato wiąże się z burzami i z opadami deszczu. W pozostałej części kraju bez opadów, słonecznie, trochę chmur i temperatury od 25 stopni w Trójmieście, przez 29 w centrum, po 32 stopnie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Teraz T-Lab, za chwilę Koma i za chwilę kolejne nasze wspomnienia z tak zwanym dużym Fiatem, który obchodzi dzisiaj 30. rocznicę zakończenia produkcji. Z oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam bez...

Program trzeci Polskiego Radia. Urodziny, za urodziny Fiata, tak naprawdę urodziny, rocznica zjechania ostatniego egzemplarza Fiata 125P z taśm produkcyjnych w warszawskiej fabryki na Żeraniu. I w związku z tym pytanie, czy w momencie premiery duży Fiat był uznawany za samochód w miarę nowoczesny? Dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść do tego pytania, czy uważam, że duży Fiat był nowoczesny jak na swoje czasy. To mam taką ciekawostkę, bo Włosi, sprzedając nam licencję na produkcję tego samochodu, tak naprawdę sprzedali nam licencję na produkcję dwóch. Fiat 125P był miksem zewnętrznej karoserii, która była bardzo nowoczesna, włoskiego Fiata 125, a resztę mechanicznych podzespołów to tak naprawdę był już przestarzały wtedy o 15 lat Fiat 1300, więc generalnie już na tamte czasy była to kupa złomu. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Co więcej, wraz z licencją na produkcję dużego Fiata zakupiliśmy też licencję na produkcję wszystkich elementów, które się znajdowały pod maską, czyli także wszelkiej maści wtyczek i konektorów, które potem pojawiały się w tak różnych konstrukcjach, jak na przykład motorówki. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Nie zapomnę pierwszej jazdy dużym Fiatem, nie przesiadając się z małego. Gdy wsiadłem i jadę, pierwsze wrażenie było wow, te wielkie wystające narożniki i ta wielka, cienka kierownica robiła naprawdę niesamowite wrażenie. To było piękne auto i do dziś go bardzo ciepło i mile wspominam. Ja pamiętam, że mój nauczyciel od informatyki w liceum powiedział, poinformował mnie kiedyś, że już ma dosyć dużego Fiata i go zostawia i teraz będzie jeździł małym Fiatem, bo jest lepszy od dużego. Ja w ogóle nie mogłem tego zrozumieć wtedy, jak można się przesiąść do mniejszego samochodu. Natomiast jak państwa wspomnienia z dużym Fiatem, mój dziadek takiego miał, pamiętam, że siadałem za kierownicą i się bawiłem w tym samochodzie, mając tam 4-5 lat. Jak państwa wspomnienia? 2 2 7 3 Fiat 125P. Well, Jimmy's on the road tonight. She doesn't recognize. 22 minuty po godzinie 7. Dla kogo jest produkowane tak zwane sztuczne mięso? To jest ciekawa obserwacja poczyniona przez jednego z wynalazców tego właśnie mięsa, produkowanego przy użyciu chemu naturalnie pozyskanego, czyli tego, co odróżnia wszystkie sztuczne kotlety od prawdziwego mięsa, bo w sztucznym mięsie roślinnym nie ma tego właśnie składnika. I dżentelmen, który wynalazł właśnie tę zależność i ją odkrył, twierdzi, że sztuczne mięso jest produkowane dla tych wszystkich, którzy jedzą mięso, a chcieliby spróbować alternatywy roślinnej albo po prostu przestać je jeść, ale będzie im brakowało smaku. Bo często się pojawia taka dyskusja, że po co ma to sztuczne roślinne mięso przypominać mięso prawdziwe, skoro właśnie ci, którzy nie chcą tego prawdziwego mięsa jeść, to nie jedzą go z jakiegoś powodu. No okazuje się, że sztuczne mięso powstaje, ma jak najbardziej przypominać to prawdziwe po to, żeby przekonać mięsożerców, żeby się przestawili. No i kolejny zakład w Izraelu powstał, który na masową skalę produkuje sztuczne mięso. Mają już podobno drób, wieprzowinę, jagnięcinę, a planują jeszcze zrobienie wołowiny. Czy to się przyjmie? Jestem bardzo ciekaw. Mięso bez okrucieństwa, bo tak niekiedy się określa produkt, który może zrewolucjonizować współczesny przemysł spożywczy. 500 kg sztucznego mięsa dziennie jest tam produkowane w Izraelu. Zobaczymy, czy ta moda się przyjmie i czy rzeczywiście ci, którzy jedzą mięso na co dzień, jak zobaczą, że roślinne alternatywy tegoż właśnie przypominają produkty mięsne, to zmienią zdanie. Led Zeppelin, Immigrant Song w Trójce, 23 po 7. Yeah. Trójka. Program trzeci. Dwadzieścia dziewięć minut do godziny ósmej w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz serwis ekonomiczny. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Wnioski o 500+, złożone do końca czerwca, gwarantują wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca, przypomina resort rodziny i polityki społecznej. Złożenie wniosku po 30 czerwca sprawi, że rodzice otrzymają świadczenie od miesiąca, w którym złożą wniosek, tłumaczy wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Jeżeli te wnioski będą złożone do końca czerwca tego roku, to będą wypłacone te środki z datą 1 czerwca. Jeżeli ktoś złoży już po 30 czerwca, czyli w następnych miesiącach, to będzie liczone od daty złożenia. Jeżeli ktoś złożył w sierpniu wniosek, no to będzie miał już liczone nie od 1 czerwca, tylko od sierpnia wypłaty 500+. Wnioski można składać od 1 lutego i zdecydowana większość rodziców już to zrobiła. Wnioski można składać przez internet za pośrednictwem portalu Empatia oraz z wykorzystaniem serwisów transakcyjnych banków. Istnieje też możliwość złożenia papierowego formularza. Świadczenie 500+ przysługuje od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18 lat. Pojutrze skończy się era zwolnionych z VAT-u małych przesyłek. Takie przesyłki trafiają do Polski głównie z Chin. Więcej o tym powiemy za godzinę. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami indeksów S&P i Nasdaq. Zniżkową Dow Jones 0,15% nad kreską notowania zakończył główny indeks warszawskiego parkietu WIG20. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,51, frank szwajcarski 4,11, dolar amerykański 3,78, a brytyjski funt 5,26. Burzowo we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, tutaj też możliwy deszcz. Cała reszta kraju słoneczna i ciepła, od 25 stopni w Trójmieście przez 29 w centrum i na południu, po maksymalne 32 stopnie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. That was loving to make us still remember. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 8 i to jest moment, w którym przenosimy się na murawy Euro 2020. Studio Euro 2020 w Trójce. I Adam Malecki. Na Euro 2020 szaleją. Na rozproszonym po całej Europie turnieju padło już 118 goli. Wczoraj 2 mecze i 14 bramek. W czasie regulaminowym. Do tego należy dodać 9 trafionych karnych z meczu Francji ze Szwajcarią. No i ta jedna jedenastka niewykorzystana przez mega gwiazdę Le Bleu, czyli Kyliana Mbappé. Co z tego rozrachunku z Kopenhagi i Bukaresztu wynika? Otóż to, że mistrzowie świata są poza burtą mistrzostw Europy, a dalej grają Szwajcarzy. Oraz to, że Hiszpanie rosną w siłę i wyeliminowali Chorwatów. Ale cóż to były za mecze? Rollercoaster, horror, scenariusz a la Hitchcock. Historię piszą Szwajcarzy. Helweci pierwszy raz od 67 lat awansowali do ćwierćfinału dużego turnieju. Prowadzili 1-0 z Francuzami, potem Le Bleu zaaplikowali im 3 gole, by dać się dogonić. Po 90 minutach było 3-3, podobnie po dogrywce. A w karnych trafiali jak natchnieni. Aż do 10 strzału podszedł Mbappé. Bramkarz Sommer obronił, a szwajcarscy komentatorzy radiowi oszaleli z radości. Attention, attention, ouais. Attention, Mbappé, Sommer, Mbappé. Et là, la Suisse qualifiée 5-4 au tir au but contre l'équipe de France. C'est fantastique. Qui sont là là-bas. Francuzom ostatni raz nie udało się awansować do ćwierćfinału na Mundialu w 2010 roku. Zadanie wykonali także Hiszpanie, choć nie należało ono do łatwych. Przegrywali 0-1, a kiedy zaczęli odrabiać straty, to strzelili 3 gole. Już byli w ogródku, już witali się z gąską, ale nie z Chorwatami takie numery. Paczka prowadzona przez generała Luke Modricia doprowadziła do remisu. 3-3 i dogrywka, w której Hiszpanie po wymianie ciosów dorzucili 2 gole. 5-3 i mecz, który przeszedł do historii. Mówi były reprezentant Polski Łukasz Surma. Hiszpania do 70 minuty do stanu 3-1 absolutnie kontrolowała mecz. Ta końcówka, wydaje mi się, te ostatnie 20 minut, zmiany zaważyły na innym obliczu tego spotkania. To świetne zmiany tutaj dali Czech Chorwacji i tutaj zmiany w obronie Hiszpanów. Chciał tutaj Enrique oszczędzić tych zawodników na następne mecze, wprowadzić następnych mając 3-1 i mieć ich cały czas pod bronią na następne mecze, no bo przecież wchodzi Alba, ale oni potrzebowali czasu. Ten zrobił świetne zmiany trener Chorwacji, no i stało się 3-3. Natomiast powrót Hiszpanów, podniesienie się, no kapitalne. Bohaterem meczu, moim zdaniem, najlepszym zawodnikiem Morata, który nie dość, że w środku pola świetnie operował piłką, to strzelił bramkę. Wspaniały mecz. No to, co zawsze o Chorwatach, o zawodnika z byłej Jugosławii mówiło się, że to są Brazylijczycy Europy. No to jeśli Chorwaci są Brazylijczykami Europy, to ja nie wiem, na jakim poziomie są Hiszpanii. To jest nie do wiary, ale Hiszpanie są jeszcze 2 razy lepsi technicznie niż Chorwaci. Zawsze dobrze przyjmowali piłkę, zawsze ją kontrolowali. Po prostu no artyści. W ćwierćfinale Szwajcarzy zagrają z Hiszpanią. A ciąg dalszy emocji w 1/8 finału już dzisiaj. O 18:00 Anglia zagra z Niemcami, a o 21:00 Szwecja z Ukrainą. Studio Euro 2020 w Trójce. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. The boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink 3 times when you feel it kicking in. That Solar Power w Trójce i 13 minut do 8. Gabi Andrychowicz w studiu naszym. Dzień dobry. Sali, bonjour. Tak się przywitałam, dlatego że najpierw przeniesiemy się na Lazurowe Wybrzeże. To daleko. Dość daleko, ale ja tam, nie wiem, czy pamiętasz, ale 2 tygodnie byłam, wróciłam stamtąd. Naprawdę? PKS-em? Tak, byłam PKS-em i rzeczywiście byłam w Cannes, widziałam ten pałac festiwalowy. Trochę to wygląda jak kino Skarpa dawne, warszawskie. Teraz, taki nieduży budyneczek. Teraz brzmi mi w głowie cytat z Misia. Przyszedł Horfander z narzeczoną, już panuje. No ale dobrze, proszę. Dobra, no trochę muszę przyszpanować. Ponad 20 filmów, między innymi polski akcent, taki starszy trochę akcent, dlatego że nowości polskich na tym festiwalu w tym roku nie będzie. Podwójne życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego, Mulholland Drive Davida Lyncha i inne filmy w programie Cannes Classic, czyli to jest wspomnienie starych filmów w odświeżonej wersji cyfrowej, a na otwarcie festiwalu i na tą premierę czekam. Premiera 6 lipca. Festiwal potrwa do 17 lipca. Wtedy poznamy laureatów. Zainauguruje, to jest ciężkie słowo, rozpocznie. Udało się. Rozpocznie premiera Annette, pierwszy anglojęzyczny film Leosa Carraxa. To rozgrywająca się w LA, opowieść o piosenkarce i komiku stand-upowym w filmie Piękne postaci. Marion Cotillard, to jest francuska aktorka, bardzo, bardzo piękna. No i Adam Driver, mój ulubiony, to jest chłopak jednej z dziewczyn, który występował w serialu, a potem w filmie Driver właśnie, o tym samym tytule. Wiesz co, chciałbym się zaczepić o pana Davida Lyncha, bo Mulholland Drive w jego reżyserii to jest bardzo specyficzny film, jak wszystkie Davida Lyncha. Czy ty wiesz, ile istnieje interpretacji na YouTube prowadzonych przez zawodowych krytyków twórczości Lyncha? Taki najbardziej brawurowy film na YouTube, który ja znalazłem, dotyczący interpretacji miasteczka Twin Peaks, trwa 4,5 godziny. Ja państwu nie zdradzę, o czym jest miasteczko Twin Peaks, bo to pozory mylą. Ogląda się miasteczko Twin Peaks i wszyscy myślą, że to jest tajemnica zabójstwa Lori Palmer. Nieprawda. Tam jest drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. I pewnie szóste dno. I teraz uważaj. David Lynch prowadzi kanał na YouTube. Z pogodą. Tak. Widziałam. David Lynch Theater. Taka jest nazwa tego kanału. Ja polecam, bo to jest 291 tysięcy subskrypcji po to, żeby codziennie, widzę, że dwa razy dziennie, David Lynch wrzuca prognozę pogody. Po prostu. To jest performance trwający już od dłuższego czasu. Od początku pandemii. To dlatego to bierze się stąd, że niektórzy na przykład artyści, aktorzy wzięli się za fotografię. Ja dziergam taki oto staw, takie bransoleteczki. Pokaż do mikrofonu, żeby państwo zobaczyli. Dobrze, a propos Davida Lyncha, teraz Quentin Tarantino. Poczekaj, Olaf Deriglasów i Quentin Tarantino, dobra? Dobra, niech tak będzie. Tak. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg. Lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuków. I choć się bronię, czuję, że opadam w sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Ty bacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam skusić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Ty bacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach łuczy mnie. To diabła sprawka. Tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable, proszę, i nie wracaj tu. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam skusić się. To szczera prawda, przecież 7 minut do 8, o 8 serwis Trójki, ale najpierw jeszcze porozmawiamy z Gabi Andrychowicz na temat sztuki. Mówiłaś coś, zanim Olaf Deriglasow nam tutaj to dzieło wykonał, o tym, że Quentin Tarantino, i tu zawiesiłaś głos, zatem słucham. Zapowiada, że przechodzi na emeryturę. Obiecywał sobie, że jak będzie u szczytu sławy i kariery, to z tego szczytu bardzo łatwo może spaść. I tego się obawia, dlatego postanowił, że 10. film, nad którym pracuje, będzie jego ostatnim. A skąd wiadomo, skąd wie, że jest na szczycie teraz? No nie, no nakręcił Django, Pulp Fiction, dostał Oscary. Ale skąd wiadomo, że się jest nagród? Skąd wiadomo, że się jest na szczycie? No właśnie z tego powodu. Czyli ja nie jestem na szczycie, bo nie nagrałem Django. No dobrze, no. Nie dostałeś Oscara. Może dlatego. Już chyba nic nie dostanę. Dobra, jeszcze trochę plotek. Już rozmawialiśmy o tym. Nie pamiętasz Trainspotting. To jest jeden z moich ulubionych film danego Boyla. Tam występowało dwóch panów. Jeden, Ewan McGregor, grał rolę główną. Mhm. Miał takiego ziomka bardzo przystojnego, który nazywa się Johnny Lee Miller. I jeden został właśnie tatą, to Ewan McGregor, po raz piąty. Natomiast są przecieki, że Johnny Lee Miller powrócił do Angeliny Jolie, bo byli kiedyś tam małżeństwem, ale małżeństwem niedojrzałym. Teraz doszli do wniosku, że dojrzeli już do tego momentu i się zeszli. Zgubiłem się gdzieś przy Quentinie Tarantino. Jak zaczęłaś o tych romansach opowiadać. No romanse, no to dziewczyny to lubią, to też jest taka rzecz. Natomiast chciałabym zapowiedzieć jedną rzecz. Koncert Letnie Brzmienia. Ten koncert startuje w Łodzi w najbliższy piątek. Bitamina, Vito Bambino. Mm. O tym, mam nadzieję, już wkrótce w poranku nam opowiedzą. I w piątek Vito u ciebie będzie. Mam taką nadzieję. Tego nie mówić i miałeś tego nie mówić, ale potwierdzi. Cofam. To. Potwierdzi to w środę i w środę. W takim razie u ciebie jutro, o tym powiemy. Dobrze. Gabi Andrychowicz, dziękuję ci bardzo. A teraz Poker Face dla ciebie, dobra? Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze powiem, Trójka przed południem już za chwilę będzie między innymi o wystawie Beksińskiego w Koneserze. A za 4,5 minuty będzie 8 i wtedy serwis Trójki. I won't tell you that I love you.